i przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 29 stycznia, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Polską przestrzeń powietrzną naruszyły w nocy samoloty, balony z Białorusi. Są ograniczenia dla lotniczego ruchu cywilnego na Podlasiu. Nie wszyscy ludzie u prezydenta. Na spotkaniu w pałacu nie będzie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Od dziś ostrzejsze kary dla uczestników nielegalnych wyścigów oraz kierowców na podwójnym gazie czy bez prawa jazdy. Polską przestrzeń powietrzną naruszyły w nocy balony z Białorusi. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wprowadziło ograniczenia dla ruchu cywilnego w części przestrzeni nad województwem podlaskim. Wojsko podkreśla, że sytuacja jest monitorowana, a siły zbrojne pozostają w gotowości do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie czytamy też, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślają ukraińskie media, każdy rosyjski atak niszczy infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą. Tysiące ludzi na Ukrainie nie ma w domach światła, wody i ogrzewania. Nadciągająca kolejna fala mrozów pogorszy sytuację. Ukraińscy synoptycy zapowiadają, że niskie temperatury miejscami do minus 20 stopni utrzymają się około 3 tygodni. Później przyjdzie ocieplenie. Ekipy remontujące sieci energetyczne obiecują, że zrobią wszystko, aby przerwy w dostawach prądu były jak najkrótsze. Zła wiadomość jest taka, że idą mrozy, ale jest i dobra wiadomość. Musimy wytrzymać 3 tygodnie i będzie lżej, stwierdził szef Parlamentarnej Komisji do Spraw Energetyki Andrii Herus. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W nocy rosyjskie wojska zaatakowały dronami obwód zaporoski. W jednej z miejscowości zginęły 3 osoby, a kolejne 3 zostały ranne. Według świadków rosyjskie drony atakowały obiekty cywilne. W Pałacu Prezydenckim odbędą się dziś spotkania przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych z prezydentem. Z Karolem Nawrockim zamierzają się spotkać przedstawiciele PiS, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Koła Razem. Udziału w spotkaniu odmówiły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, mówi Dorota Łoboda z KO. Pan prezydent spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i rozmawiali o wszystkich najważniejszych sprawach. Nie sądzimy, żeby były aż tak ważne sprawy, które by wymagały dodatkowych spotkań. O tym, że rozmawiać z prezydentem trzeba, mówił w Trójce polityk PSL-u wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Jest o czym rozmawiać. Jest wiele patów, które z prezydentem trzeba omówić i być może je przewalczyć. Między innymi weta. Te ustawy, które są na agendzie dotyczące bezpieczeństwa i obrony narodowej, także są ważne. O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Anna Bryłka z Konfederacji. Od dziś prawo o ruchu drogowym surowsze dla nietrzeźwych kierowców, uczestników nielegalnych wyścigów i recydywistów łamiących sądowy zakaz prowadzenia. W katalogu kar są wyższe wyroki, dożywotnia utrata prawa jazdy oraz konfiskata samochodu. Jeśli badanie trzeźwości wykaże do 1,5 promila alkoholu we krwi, sąd może orzec przepadek samochodu. Powyżej będzie to obligatoryjny element sankcji, przypomina aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Praktycznie co 10 wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego uważamy, że każde zaostrzenie kary dla nietrzeźwego kierowcy ma współmierny efekt na to, aby nie dochodziło do takich zdarzeń. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów będzie groził każdemu, kto złamie wcześniejszy sądowy zakaz. W ubiegłym roku policjanci zatrzymali 1356 kierowców, którzy kierowali na zakazach. I byli to wśród nich kierowcy, którzy mieli kilkukrotne zakazy kierowania pojazdami. Zgodnie z nowymi przepisami, organizatorom i uczestnikom nielegalnych wyścigów grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Prawdopodobnie w poniedziałek nauczycielka z Kielna wróci do pracy, a chodzi o anglistkę, która została zawieszona po incydencie z wyrzuceniem przedmiotu w kształcie krzyża. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podejrzenia obrazy uczuć religijnych. O uchyleniu zawieszenia zdecydowała Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Pomorskim. W tym przypadku zdecydowały względy formalne, uważa pełnomocnik nauczycielki adwokat Marcin Jan Szyling. Tłumaczy, że wobec jego klientki nie toczy się żadne postępowanie dyscyplinarne czy karne, więc w szkole nie może być zawieszona. Nauczycielka i jej prawnicy tłumaczą, że wbrew relacji części mediów nie doszło do znieważenia symbolu religijnego krzyża, bo w tej sali lekcyjnej taki symbol nie wisiał. Adwokat tłumaczył, że po Halloween dzieci zawiesiły nad klatką z chomikiem element kostiumu, zabawkę w kształcie krzyża, którego usunięcia domagała się nauczycielka, a później sama dokonała. Po incydencie przed szkołą protestowała część mieszkańców i przedstawiciele środowisk prawicowych, a miejscowy wójt zawiadomił prokuraturę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego tygodniowo przybywa 30 tysięcy zakażeń. Doktor Janusz Matusiak przypomina, że najskuteczniejszą ochroną są szczepienia. Polecam szczepienie, a zwłaszcza pacjentom narażonym z licznymi chorobami przewlekłymi, z chorobami dróg oddechowych, pacjentom w podeszłym wieku i dzieciom, ale tak naprawdę wszystkim. To daje nam już jakąś obronę. W tym sezonie przeciwko grypie zaszczepiło się około 1 800 000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Buongiorno. Buongiorno. Teraz Dariusz Urbanowicz i sport. Jan Zieliński i Luke Johnson nie zagrają w finale turnieju deblowego podczas Australian Open. Polak i Brytyjczyk ulegli w nocy australijskiemu duetowi Jason Cobbler i Mark Polmans w trzech setach 2-6, 6-3 i 3-6. Co ciekawe, Cobbler i Polmans zagrali w Melbourne dzięki dzikiej karcie. Zieliński grał także w mikście z Xie Su Wei z Tajwanu, z którą wygrali Australian Open 2 lata temu. Odpadli jednak już w pierwszej rundzie. 107 gol Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów, a Barcelona pokonała Kopenhagę 4-1 i z piątego miejsca wchodzi do 1/8 finału, unikając w ten sposób baraży. Fazę ligową wygrał Arsenal Londyn, pieczętując to zwycięstwem z Kairatem Aumaty 3-2. Bayern Monachium przegrał z PSV Eindhoven 1-2 i jest trzeci w tabeli. Sensacyjna porażka Realu Madryt 2-4 z Benfiką Lizbona i Królewcy spadają na 9. pozycję, a to oznacza grę w barażach, do których rzutem na taśmę dzięki temu zwycięstwu z 24 miejsca wskoczyła drużyna José Mourinho. Poza ósemką również Inter Mediolan, mimo wczorajszego zwycięstwa z BVB 2-0. Włoscy fachowcy chwalili Piotra Zielińskiego za elegancką reżyserię gry. Trener KiWu dmuchał na zimne. Kapitana Lautaro wpuścił na boisko dopiero w ostatnich minutach, bo ewentualna żółta kartka wykluczyłaby Argentyńczyka z następnego meczu. Pytany, czy nie boli go, że nie udało się dostać do pierwszej ósemki, powiedział: dostaliśmy to, na co zasłużyliśmy. Nie było łatwo grać przeciw Borussii na tym gorącym stadionie. Zagraliśmy dojrzale. Może w pierwszej połowie brakowało nam trochę agresji i dokładności, ale powtarzam, jesteśmy zadowoleni. To zwycięstwo dodaje nam wiary w siebie. Rozczarował Juventus, zaledwie remisując w Monaco, a Atalanta kompletnie zawiodła oczekiwania kibiców i ekspertów, przegrywając z belgijskim Unionem 0-1. Natomiast prześladowane kontuzjami Napoli po dzielnej walce przegrało z Chelsea 2-3 i odpadło. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś Multiliga Ligi Europy, również 18 meczów jednocześnie, start o 21:00. Polscy szczypiorniści, mówiąc oględnie, Mistrzostw Europy nie podbili, tymczasem wyłoniła się już czołowa czwórka turnieju. O finał jutro zagrają Chorwacja z Niemcami oraz Dania z Islandią. W Lidze Mistrzów Siatkarzy Projekt Warszawa pokonał Montpellier 3-0. Również bez straty seta ze Sportingiem Lizbona wygrała Warta Zawiercie. Dziś będzie pochmurno w całym kraju, jest pochmurno i tak będzie przez cały dzień. Niestety, i może też popadać śnieg przede wszystkim na południu, ale nie tylko tam. Termometry pokażą dziś wczesnym popołudniem od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu do 2 stopni Celsjusza miejscami na Opolszczyźnie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:08, za kilka minut rozmowa polityczna bez uników, Renata Grochal i Anna Bryłka z Konfederacji, a tymczasem R.E.M. Losing My Religion, na dobry początek dnia.

Mamy listę tematów na pewno, które chcielibyśmy z panem prezydentem omówić. Przede wszystkim one dotyczą tematów bieżących. Natomiast ja uważam, że akurat to jest dobra inicjatywa ze strony pana prezydenta, że chce rozmawiać osobno nawet ze wszystkimi przedstawicielami klubów i kół poselskich. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Na tarasie, na dachu Bazyliki Świętego Piotra powstanie bistro. Jak donosi Il Messaggero, to będzie pierwszy taki lokal w tym nadzwyczajnym miejscu naprzeciwko figur apostołów i z najpiękniejszym widokiem na plac przed Bazyliką oraz na panoramę Rzymu. Jak zaznaczono, pomysł powiększenia tarasu i przeznaczenia jego części na lokal pochodził jeszcze z czasów papieża Franciszka. Gazeta zastanawia się żartobliwie, czy Leon XIV zechce przyjść na bistro, do bistro na makaron albo na kanapkę. A więcej informacji w serwisie o 9. Papież jest Amerykaninem, więc mam pewne obawy, jeśli chodzi o akurat konkretną jedną restaurację. Dobrze, dziś będzie pochmurno w całym kraju. Może także popadać śnieg, przede wszystkim na południu, ale nie tylko tam. Na termometrach najmniejsza wartość dziś na Suwalszczyźnie, minus 8. Wraca mróz na północny wschód kraju. Najcieplej będzie w okolicach Opola, 2 stopnie Celsjusza. Tu mówimy oczywiście o temperaturze popołudniowej. Prezydent zaprosił przedstawicieli klubów. No i tu ważne, żeby dodawać, że parlamentarnych, żeby nie było wątpliwości. A ja państwa, słuchaczki, słuchaczy trójki, bez żadnych wątpliwości, zapraszam do mniejszej gry. Będą pytania, będą, mam nadzieję, dobre odpowiedzi. Będzie piosenka na życzenie zwyciężczyni lub zwycięzcy. Dwie dwójki i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Polecamy się. The boys are back in town. The boys are back in town, a girls just wanna have fun i tak to się kręci, prawda, na tej planecie. Bo jak jest na innych, to nie wiem. Może wie pan Tomasz z Osady Rybackiej, to Gdynia. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Ja poznaję głos, pan czasem do nas dzwoni z kosmicznymi wiadomościami. Jak to jest na innych planetach? Tak. Na innych planetach? Ostatnio był ciekawy układ. Słońce oczywiście miało te swoje wyrzuty mas koronalnych. Była silna burza, nie dość, że geomagnetyczna, to jeszcze... była. Rozdzieliła nam ten wir polarny na dwie części. Takie duże było natężenie jednak tej całej energii, ale kto by tam na to patrzył? Pan, panie Tomaszu, to na pewno pan jest astronomem? Czym się patrzę, pan zajmuje? Patrzę. Nie jestem. Ja sobie tak tam te YouTube przeglądam. Takie swoje parę kanałów. Mam uznanych takich paru panów z mainstreamu, oni nie są raczej, tacy łaskoziemcy i foliarze. Właśnie, zacząłem się o to obawiać. I oczywiście wszystko im się zgadza. Okej. Pan Roman z Lisowic na Dolnym Śląsku także z nami. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Pan także w gwiazdy zagląda, spogląda? Lubię patrzeć w gwiazdy i żałuję, że ostatnio przegapiłem tą właśnie zorzę polarną. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem tego nawet do dziś. A pewnie pan spał, ja podpowiem. Może to była taka historia. Ja tak podejrzewam, że chyba spałem, tak? Że to nikt do mnie nie zadzwonił, nikt tego nie wrzucił. A co z tego, panie Romanie, że zadzwonią jak telefon wyciszony na noc? No i to i tak nie wychodzi. Panie Romanie, panie Tomaszu, za chwilę wracamy i gramy. Dobrze. Teraz Dracula. The morning light is turning blue. niby Dracula, ale głosik jakiś taki cienki. Mniejsza gra. No teraz mocnym głosem w takim razie dla odmiany rozpoczynamy mniejszą grę. Pan Tomasz z Gdyni na stanowisku numer 1. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieje w Gdyni. Czy wieje na Dolnym Śląsku? Pan Roman nas słyszy. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Nie, u nas nie wieje. Jest 0 stopni. Lekko i pochmurnie. O, to tak konkretnie sobie. W Lisowicach na Dolnym Śląsku. Zaczynamy pytania i mniejszą grę od pana Tomasza. Panie Tomaszu, 14 lat temu oddano obiekt, na który długo czekała piłkarska reprezentacja Polski. Miłośnicy muzyki dostali też arenę koncertową, choć mieszane są opinie o akustyce tego obiektu. Jak ów obiekt się nazywa? Podpowiem, powstał na miejscu jarmarku Europa. Stadion Narodowy. Oczywiście. I jest pierwszy punkt. Teraz pan Roman. Panie Romanie, był rekordzistą zarówno wielkiej krokwi, jak i skoczni w Predazzo. Który polski skoczek może się pochwalić 4 medalami olimpijskimi, w tym 2 srebrnymi konkretnie? Podejrzewam, że to będzie chyba Adam Małysz. No to będzie Adam Małysz, tak jest. Choć tylko te srebrne medale w tej wizytówce odróżniają go od Kamila Stocha, bo i on miał te rekordy, jak twierdzi Paweł Turski, i także 4 medale olimpijskie na koncie. Wracamy do pana Tomasza przy remisie 1-1. Panie Tomaszu, czyn ten jest karalny, występuje w miejscu pracy. Jak określa się uporczywe i długotrwałe nękanie, zastraszanie, poniżanie lub izolowanie pracownika lub współpracownika? Mobbing. Oczywiście. A dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mobbingowi i będziemy do tego tematu wracać w Trójce. W popołudniowym zapraszamy oraz w Klubie Trójki. Po południu po 17 dyżur eksperta. Każdy z pytaniami, wątpliwościami może się skonsultować. Zapraszamy razem z dobrą fundacją. I oświadczam, że pan Tomasz ma 2 punkty, pan Roman zmuszony remisować. Panie Romanie, dokładnie 29 stycznia 1945 roku powstała niepodległościowa organizacja konspiracyjna NIE, na czele której stanął generał August Emil Fildorf. Jaki nosił konspiracyjny przydomek? August Emil Fildorf. Neil, tak, generał Neil, to o nim mowa i mamy 2-2 i będzie... Dogrywka. Czy pan Tomasz gotowy na dogrywkę? Tak. Tu się musimy słyszeć dobrze, panie Romanie? Słyszymy się? Tak, słyszymy się tak, bardzo pewnie dobrze. Bez żadnych opóźnień, bo w dogrywce liczy się to, kto pierwszy poda poprawną odpowiedź. Szukamy hasła, słowa, ja mam je przed sobą, a więc nie każde, które pasuje, ale kolejne zdania będą coraz bardziej konkretne. Jeżdżą, panowie, jeżdżą po torach. Pociągi. A, no, mogłyby i te, ale to nie o to chodzi. Tramwaje. Choć można tak nazwać też długi pokój, tak, tramwaje. Tramwaje to poprawna odpowiedź. Zwycięża więc dzisiaj pan Roman. Ajajajajajaj. No nie, pan się tak śmieje. Pan Tomasz mówi ajajaj, a pan Roman się śmieje. Co za złośliwość. Myślałem, że muszę poczekać na drugie pytanie. A, nie. Kto pierwszy, ten lepszy. Można próbować wiele razy, panie Tomaszu. Ale był pan blisko. Świetnie się pan spisał. Jest pan wicemistrzem. Także dziękujemy, panie Tomaszu, i pozdrawiamy. Pozdrawiam pana Tomasza z Gdyni. A pan Roman z Lisowic wybiera piosenkę, której teraz wspólnie posłuchamy. Zapraszam wszystkich do wysłuchania utworu zespołu Sabaton 40-1. Przyjemnego odbioru. Pozdrawiam. No, szybsze bicie serca nam zafundował zwycięzca mniejszej gry. Bardzo dziękujemy. Codziennik. A to feryjny codziennik Pawła Turskiego w tym tygodniu. Dwa tygodnie wolnego, a później kolejne województwa także do tego dołączą. Często są jednak zmartwieniem dla rodziców, którzy muszą swoim pociechom zagospodarować czas, gdy sami są w pracy. O tym, jak i czy w ogóle powinniśmy planować czas dzieciom i organizować im rozrywki, opowie psycholożka Paulina Mierzejewska w rozmowie właśnie z Pawłem Turskim. Trwają ferie zimowe. Co tak my naprawdę powinniśmy zrobić z dziećmi? Jak powinniśmy zagospodarować im czas? O tym porozmawiam w codzienniku w Trójce z Pauliną Mierzejewską, psycholożką, psychoterapeutką. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Właśnie, co my mamy począć z naszym dzieckiem? Pierwsze pytanie brzmi, ile my mamy czasu i jakie są nasze realne możliwości. Jeżeli dziecko jest małe, my nie mamy czasu, to możemy oddać dziecko na przykład na półkolonie. Często różne biblioteki, domy kultury organizują zajęcia dla dzieci i to jest taka opcja dla tych dzieci najmłodszych, które opieki wciąż potrzebują. Co innego będzie z młodzieżą, nastolatkami i wtedy fajną opcją i alternatywą są na przykład łyżwy, jest wyjście na jakieś oglądanie filmów. Tych opcji jest bardzo dużo. Pamiętajmy też, że jeżeli nasze dzieci w ogóle w tym domu będą się nudzić, to też może fajnie na nie wpłynąć, bo nuda jest czymś rozwojowym. To nie jest tak, że to dziecko nasze ferie musi mieć zapchany dzień od początku do końca. Jak z dzieckiem rozmawiać, by łatwiej zniosło tę sytuację, że chociażby musi iść na półkolonie, a zbytnio tam przynajmniej pierwszy raz nie chce iść, bo jeszcze tego nie doświadczyło. Jeżeli tego nie doświadczyło, to też możemy dziecku pokazać, co może być tam fajnego. Czyli skupić się na tym, co może tam robić, dlaczego akurat wybieramy takie rozwiązanie, że na przykład trudno nam się będzie skupić w pracy, że jest to dla nas ważne i że jeżeli naprawdę stwierdzi po jednym dniu, po dwóch, trzech, że jest mu tam najgorzej na świecie, to wtedy będziemy szukać innego rozwiązania. Jak pożegnać dziecko, by ono czuło się pewnie, żeby tam nie było takiego momentu rozklejenia, przez co dziecko będzie krzyczeć, ja chcę wrócić. Na pewno nie mówimy dziecku, jak ja sobie bez ciebie poradzę. Pokazujemy dziecku, że będzie się mogło tam świetnie bawić, że może nam później opowiedzieć, co się wydarzyło, może robić zdjęcia. Czyli też pokazujemy dziecku, że nie robi nam, dorosłym, krzywdy. To wystarczy. Jeszcze mamy kolejną sytuację. Wysłaliśmy dziecko na kolonie. Jak tutaj utrzymywać kontakt z dzieckiem? I co jeszcze z taką sytuacją, gdy on zadzwoni i powie... Mamo, tato, ja chcę wracać. To jest bardzo trudna sprawa dla wielu rodziców, bo może się tak zdarzyć, że dziecko będąc na koloniach będzie za tym rodzicem tęsknić i wcale to nie oznacza, że dzieje mu się tam krzywda, tylko najnormalniej w świecie dziecko może tęsknić za rodzicem, którego kocha. Też można porozmawiać z opiekunem w kolonii i powiedzieć mu o tej sytuacji, żeby zobaczył i żeby porozmawiał. Z moich obserwacji i z praktyki wynika, że najtrudniejsze momenty to są godziny wieczorne, kiedy brakuje tych zajęć. Wtedy przychodzą te myśli i wtedy może się zdarzyć telefon i niestety może się tak zdarzyć, że ten rodzic trochę niechcący zmoży ten lęk. Czyli powie, to ja zaraz przyjadę, ja ci uratuję i bardzo chcąc ochronić dziecko, nie pozwoli mu też przeżyć tego i na przykład nie poczeka tego jednego dnia i może się okazać, że już następnego dnia to dziecko powie, że jest super i że jest fajnie i że to był jakiś chwilowy kryzys. Inaczej będzie, jeżeli realnie coś się na tym obozie dzieje, że na przykład koledzy dziecku dokuczają i jest to jakoś przekraczające bardzo mocno granice. Wtedy dziecko powinno mieć takie poczucie, że w takiej sytuacji może liczyć na tego rodzica i ten rodzic, bo to dziecko pojedzie i to dziecko odbierze. Paulina Mierzejewska, psycholożka, psychoterapeutka była wraz z nami w codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A dłuższą część naszej rozmowy znajdą Państwo od jutra na wszystkich portalach streamingowych. Dziękujemy. Za 7,5 minuty serwis w Trójce.